तू बात करे आना मुझसे, चाहे आंखों का पैगाम न ले, पर ये मत कहना अरे हो पगले, मुझे देखना तू मेरा नाम न ले। तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई, तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई, तू बोले तो बन जाऊं मैं बुल्ले शाह सौदाई, मैं भी नाचूं मनाऊं सोने यार को चलूं, मैं तेरी राह बुल्ले आ, मैं भी नाचूं रिझाऊं सोने यार को करूं ना परवाह बुल्ले आ। माना अपना इश्क अधूरा, दिल ना इस पे शर्मिंदा है, पूरा होके खत्म हुआ सब, जो है आधा वो ही जिंदा है। हो बैठी रहती है उम्मीदें तेरे घर की दहलीजों पे, जिसकी ना परवाज खत्म हो, दिल ये मेरा वही परिंदा है। बख्श तू जो प्यार से मुझको, तो हो मेरी रिहाई, बख्श तू जो प्यार से मुझको, तो हो मेरी रिहाई, तू बोले तो बन जाऊं मैं बुल्ले शाह सौदाई, मैं भी नाचूं मनाऊं सोने यार को चलूं, मैं तेरी राह बुल्ले आ, मैं भी नाचूं रिझाऊं सोने यार को करूं ना परवाह बुल्ले आ।